بسم الله الرحمن الرحیم. بھئی ایک ہے علم الحدیث اور ایک ہے اصول الحدیث، ایک ہے علم الحدیث اور ایک ہے اصول الحدیث. علم حدیث کی تعریف ہے علم یعرف به اقوال الرسول و افعال الرسول و تقریرات الرسول. اس علم میں تین امور کا علم معرفت حاصل ہوتی ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، انما الاعمال بالنیات، یہ حضور کا قول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی معرفت حاصل ہوتی ہے، صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوم الوصال. تو یہ صام حضور کا فعل ہے یا قول ہے؟ فعل ہے، اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اور نبی علیہ السلام کی تقریرات حاصل ہوتی ہے. تقریر سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے صحابی نے ایک کام کیا اور حضور نے خاموشی اختیار کی، تو اس کو کہتے ہیں تقریر الرسول، یعنی صحابی کو نبی علیہ السلام نے اس فعل پر برقرار چھوڑا، منع نہیں کیا. تو علم الحدیث علم یعرف به اقوال الرسول و افعال الرسول و تقریرات الرسول. بات سمجھ، اس کا موضوع ہے ذات الرسول. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اقوال افعال تقریرات کا ذکر ہے، اور یہ تین امور نبی علیہ السلام کے عوارض ذاتیہ ہیں، اور جس کے عوارض ذاتیہ فن میں بیان ہو وہ موضوع ہوتا ہے. تو حضور کی ذات اقدس علم الحدیث کا کیا موضوع ہے؟ ٹھیک ہے، اور اس کی غرض سعادت دارین ہے، کیونکہ ہر سند ختم ہونے کے بعد نبی علیہ السلام کا نام آتا ہے اور ہم درود پڑھتے ہیں، اور حضور پر جو ایک بار درود پڑھے گا اللہ 10 بار اس پر پڑھتا ہے رحمت سے. تو اگر آپ 100 احادیث پڑھیں گے تو 100 بار درود شریف پڑھیں گے، تو 100 کو 10 میں ضرب دو تو 1000 رحمت خدا کی روزانہ آپ پر نازل ہوگی. تو علم الحدیث کی تعریف ہے علم یعرف به اقوال الرسول و افعال الرسول و تقریرات الرسول، اور اس کا موضوع ہے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی غرض ہے سعادت دار. ایک ہے اصول حدیث. اصول حدیث کی تعریف ہے علم یعرف به اقوال السند والمتن، علم یعرف به اقوال السند. یہ ایک علم ہے، اس سے سند کے حالت معلوم گے کہ یہ سند ضعیف ہے، یہ قوی ہے، یہ اقوا ہے. علم یعرف به اقوال السند، اس کا موضوع سند، کیونکہ اس میں احوال سند کا بیان ہے. احوال عوارض ذاتیہ سند کے، جب سند کے عوارض ذاتیہ فن میں بیان ہو گئے تو نفس سند جو ہے اس کا موضوع ہے. اس کی غرض تمیز الصحیح من الضعیف، صحیح احادیث کو ضعیف احادیث سے ممتاز بنانا. ممتاز، اب جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ علم الحدیث ہے، اس میں اقوال افعال تقریرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہوگی. اس کا موضوع ذات الرسول ہے، اور اس کی غایہ اور غرض سعادت دارین ہے. اور اصول حدیث آپ کو اسماء الرجال کی شکل میں ملے گا، تہذیب، تہذیب التہذیب، تقریب، یہ اسماء الرجال کی کتابیں ہیں. وہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ راوی ثقہ ہے، یہ ضعیف ہے، یہ دجال ہے، یہ کذاب ہے. یہ آپ کو اسماء الرجال میں جو ہے وہ معلوم ہوگا. دوسری بات حدیث کے دو قسم متواتر اور خبر واحد. متواتر اس حدیث کا نام ہے کہ نبی علیہ السلام سے اتنے صحابہ جو نقل کرے کہ ان کے اجتماع کی زبر محال ہے اور صحابہ سے اتنے تابعین نقل کرے کہ ان کے اجتماع کی زبر محال ہے اور تابعین سے اتنے تبع تابعین نقل کرے جن کی اتفاق کی زبر محال ہے. جس سند کی تینوں طبقات ایسے ہو کہ ہر طبقے کا اتفاق کی زبر محال ہے ان کی روایت کو کیا کہیں گے؟ متواتر. جیسے حضور سے اتنے صحابہ نے نقل کیا کہ نماز پڑھتے کہ ان صحابہ کی اجتماع اتفاق کی زبر محال ہے. صحابہ سے اتنی تابعین نے نقل کیا کہ نماز پڑھتے کہ ان کا اتفاق کی زبر محال ہے. تابعین سے اتنی تبع تابعین نے نقل کیا کہ نماز پڑھتے ان کے اتفاق کی زبر محال ہے. تو یہ نمازوں کا پاٹھ ہونا یہ خبر واحد سے ثابت ہے یا متواتر؟ یعنی نبی علیہ السلام سے اتنی صحابہ نے نقل کیا کہ ظہر کی چار فرض ہے، عصر کی چار فرض ہے، مغرب کی تین فرض ہے، عشاء کی چار فرض ہے اور صبح کی دو فرض ہے اور ان صحابہ کی اتفاق کی زبر محال ہے. اسی طرح اتنی تابعین، اسی طرح اتنی تبع تابعین. تو رکعات صلات کے بارے میں جو خبر ہے وہ بھی کیا ہے؟ متواتر. یا اتنے لوگوں نے نبی علیہ السلام سے نقل کیا کہ قرآن کلام اللہ ہے کہ ان کے اتفاق کی زبر محال ہے، پھر اتنی تابعین نے، پھر اتنی تبع تابعین. تو قرآن کا کلام اللہ ہونا ثابت ہے خبر متواتر. خبر متواتر کا منکر کافر ہوتا ہے. بات سمجھ میں؟ خبر واحد اس کو کہتے ہیں کہ تین طبقات میں سے ایک طبقہ اپنے درجے سے کم ہو، یعنی صحابہ اتنی جماعت نہیں ہے کہ اتفاق کی زبر محال، یا ان کی اتفاق کی زبر محال ہے لیکن جو تابعین نقل کرتے ہیں ان کی اتفاق کی زبر محال نہیں ہے، یا ان کا بھی محال ہے لیکن اتنی سب تابعین نقل کرتے ہیں کہ ان کے اتفاق کی زبر ممکن ہے، اس کا نام ہے خبر. تین طبقات میں سے ایک طبقہ اگر کم ہو جائے اتفاق التہذیب سے تو وہ خبر خبر واحد کی. پھر تین قسم ہے، مشہور، عزیز اور غریب. مشہور وہ حدیث ہے کہ تین میں سے ایک طبقے کے اتفاق کی زبر ممکن ہو لیکن کسی طبقے میں تین روات سے کم نہ ہو، صحابہ کم از کم تین ہے یا تابعین کم از کم تین ہے یا تبع تابعین تین ہے، یعنی تین طبقات میں سے ایک طبقہ بھی تین سے کم نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور اگر تین طبقات میں سے ایک طبقہ کے اندر نقل کرنے والے دو تھے، صحابہ دو تھے یا تابعین دو تھے یا تبع تابعین دو تھے، اس کا نام خبر عزیز ہے، خبر. اور اگر تین طبقات میں سے ایک طبقہ کے اندر راوی ایک ہے، نقل کرنے والا حضور سے صحابی ایک یا تابعی ایک ہے یا تبع تابعی ایک ہے، اس کا نام ہے خبر غریب. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کو مشکات حدیث نقل کر کے کہے گا کہ یہ خبر غریب ہے، یہ عزیز ہے، یہ مشہور ہے، ٹھیک ہے؟ تو غریب اس حدیث کو کہتے ہیں کہ تین طبقات کے اندر ایک طبقے کا روی، عزیز وہ ہے جو تین میں سے ایک طبقے کے روات دو ہو، مشہور وہ ہے کہ تین طبقات میں سے ایک طبقے کے روات تین ہو، یعنی تین سے کسی طبقے میں کم نہ ہو. متواتر وہ ہے جن کے ہر طبقے کے روات اتنے کثیر ہو جن کی اتفاق کے زفر محال. بات الحمد للہ نحمده مصنف نے حمد کا بیان پہلے جملے اسمیہ کی شکل میں کیا الحمدللہ، اور دوسرا جملہ فعلیہ کی شکل میں کیا نحما دہو. ٹھیک کیوں؟ حمد کی دو قسم ہیں, ایک حمد مستمر دائم اور ایک حمد مستمر متجدد. مستمر دائم یہ ہے کہ آپ آل پر تلفظ کرو اور دال پر ختم کرو موت تک, تو یہ ایک حمد دائم بھی ہے اور مستمر بھی, اور ایک حمد دائم متجدد. میں نے ایک آن میں الحمدللہ لیکن متصل آن میں الحمدللہ پڑھا, متصل آن میں الحمدللہ پڑھا, متصل آن میں الحمدللہ پڑھا, چھ موت. اس کو کہتے حمد مستمر لیکن متجدد, ہر آن کا حمد جدید جدید ہے. بات سمجھ میں؟ تو الحمدللہ جملہ اسمیہ میں حمد مستمر دائم کی طرف اشارہ کیا, اور نحمدہ میں حمد مستمر متا, کیونکہ الحمدللہ جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ استمرار اور دوام پر دار ہے, اور نحمدہ جملہ فعلیہ مضارعہ ہے اور جملہ مضارعہ جو ہے وہ استمرار پر بھی ڈالے, لیکن چونکہ اس میں زمانہ ہے زمانہ متجدد ہے تو استمرار متجدد پر ڈال ہے. دوسری توجیہ مولا علی قاری نے یہ کی ہے کہ الحمدللہ یہ حمد انفرادی ہے جو مصنف بیان کرتا ہے, اور نحمدہ یہ حمد اجتماعی ہے, یہ تبلیغیوں کا حمد ہے, یعنی جو نیک عمل ہو اجتماعی شکل میں ادا کرو. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو الحمدللہ یہ کیا ہے؟ یہ حمد انفرادی ہے, اور نحمدہ یہ حمد اجتماعی عمل میں برکت ہے. ہے یا نہیں؟ میاں بیوی کا بھی اجتماعی عمل ہے, کتنی برکت ہوتی ہے, گھر بھر جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا دو ہو گئے. تیسری توجیہ یہ کی کہ الحمدللہ اللہ تعالی مستحق حمد کا ہے باعتبار ذات کی, ذات اللہ کی اتنی پاکیزہ ہے, خوشبودار ہے, کامل ہے کہ انسان رہ نہیں سکتا حمد کی بغیر, اور ایک اللہ تعالی مستحق حمد کا ہے بے دیوار صفات کے, وہ رحمان ہے اس لیے محمود ہے, وہ رحیم ہے اس لیے محمود ہے, وہ ستار ہے اس لیے قابل حمد اور قابل ستائش ہے. تو الحمدللہ یہ حمد ذاتی کی طرف اشارہ ہے, اور نحمدہ یہ حمد علی صفات کی طرف اشارہ ہے. کتنی ترجیح ہوئی؟ تین ترجیح. چوتھی توجیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مستحق حمد کا ہے نعم کے مقابلے, اور نعم دو ہے دنیاوی اور اخروی, تو الحمدللہ یہ دنیاوی نعم پر حمد ہے, اور نحمدہ مرنے کے بعد آئندہ بھی حمد کرتے رہیں گے جنت میں. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ الحمدللہ میں حمد دنیاوی کا بیان ہے, اور نحمدہ میں حمد. ٹھیک. اور پانچویں توجیہ یہ ہے کہ ہماری اوپر کچھ احسانات ظاہری ہے, آنکھ کان ناک زبان باقی ہاتھ پیر, یہ ظاہری نعمت ہے, اور کچھ باقی نہیں نعمتیں ہیں. اللہ نے ہمیں ایمان سے نوازا, اسلام سے نوازا, آپ کو علم سے نوازا, تقویٰ سے نوازا, دعوت و تبلیغ کی توفیق سے نوازا, وہ باطنی نعمتیں ہیں. تو الحمدللہ على ظاہری نعمتہ, او نحمده على باطنی نعمتہ, واتم و کس طرح ہے نعمہ ظاہرا و باطنا. ونستعینه, یہ نستعینہ ایک وہم کی ازالی کے لیے کہا، وہ یہ کہ نحمدوں میں مصنف نے حمد کی نسبت اپنی طرف دی کہ ہم ہیں حمد بیان کرنے والا، اور یہ ایک نوع غرور ہے، ایک نوع تکبر ہے، اور تکبر خدا کو پسند نہیں ہے. تو مصنف نے اس کا تکبر کو توڑنے کے لیے کہا کہ اس حمد میں بھی ہم خدا سے معونت چاہتے ہیں، اگر خدا کی مدد نہ ہو تو ہم توفیق یا حمد نہیں بیان کر سکتے. لا حول، طاقت نہیں ہے نیکی، اور ولا قوت، نہ طاقت ہے برائی سے بچنے کا، الا باللہ. تو چونکہ نحمدوں کا اسناد ماتن اپنی طرف کر چکا تھا کہ ہم ہیں حمد کرنے والا، اور یہ ایک نوع غرور تکبر ہے، اور تکبر خدا کو پسند نہیں ہے. اس تکبر کی ازالی کے لیے صاحب مشکات نے نستعینہ، نس کہ حمد میں بھی ہم طلب معونت کے کرتے ہیں، کس سے؟ اللہ سے. یعنی حمد بھی بغیر توفیق خداوندی کے ہم بیان. اب ہم نے حمد بھی کیا لیکن خدا کی شان کے مطابق ہم حمد نہیں کر سکتے. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک ما عبدناک حق عبادتک. تو ہم حمد بیان کرتے کرتے بھی کوتاہی کرتے ہیں. اس کوتاہی سے توبہ کی بھی صاحب مشکات نے کہا وَنَسْتَغْفِرُهُ. جو کوتاہی ہم سے حمد میں ہوتی ہے اس کی مغفرت خدا سے طلب کرتے ہیں کہ اللہ ہماری کوتاہی کو دور فرما دے. ٹھیک ہے. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ آج ابتدا ہے. Thank you.